بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر. لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا. حتى زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. كلا سوف تعلمون. دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. ثم كلا سوف تعلمون. پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. كلا لو تعلمون علم اليقين. دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم اليقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے. لترون الجحیم. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترونها عين اليقين. پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین اليقین آ جائے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.